ہو میری طبیعت الٹ جاتی ہے. مرسلن کو تم صاف نہیں پڑھ سکتے ہو. یہ امام بخاری کا تفقہ ہے. حاصل یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں رمضان کی قضا کی تاخیر کر دینے پر حتیٰ کہ آئندہ رمضان آ جائے کہ یہ واجب ہے, ان کا قول صحیح نہیں, کیونکہ اللہ نے فائدت من ایام الاخر کہا ہے اور فدیہ کو واجب نہیں قرار دیا, نہ اس کا کوئی تذکرہ کیا ہے. میں بتا چکا ان میں ثلاثہ کے تاخیر کرنے پر فدیہ آئے گا, اسی کو امام طحاوی نے اختیار کیا ہے. ابو داؤد, امام ابو حنیفہ, امام بخاری, داؤد ظاہری وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ فدیہ واجب نہیں ہوگا. داؤد ظاہری کہتے ہیں پیغائے رمضان کے آئندہ رمضان کے آ جانے تک مؤخر کر دینے پر جو لوگ فدیہ واجب کرتے ہیں لو سما ہو بجے تم ان کو تعلیم والا سننے والا اجماع چلے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خیال کی وجہ سے ہم رمضان کے روزے شعبان تک مؤخر رکھتے تھے. کیا پتا آپ کو کب ضرورت پڑ جائے. جب شعبان آتا تو آپ کثرت سے روزے رکھنے لگتے, ہم بھی اپنے خدا روزے رکھ لیتے. امام بخاری کہتے ہیں حائض کے دن میں صوم و صلات کی ادا لکھی, نہ روزے کی نہ نماز کی ادا ہے نہ قضا ہے. اور روزے کی ادا تو ثابت ہے لیکن قضا واجب ہے. مسجد نبوی میں بیٹھا تھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے, مجھ سے تو ایک دن پیش آپ کو بنگالی بچوں وہی بات نا بالا بجنا جناد کا مطلب یہ ہے کہ حائض سے سوم صلاۃ و سوم دونوں کی ادا ثابت, لیکن صلاۃ کے قضا بھی ثابت اور سوم کے قضا واجب ہے. معلوم ہوتا ہے کام الہیہ عقول کے باہر ہیں. رسول کی طرف سے بعض وقت ایسے احکام آتے ہیں جہاں عقل انسانی نہیں پہنچ پاتی, لیکن یہاں علماء نے حکمت بیان کی. نماز ہر مہینے آتی ہے اور روز دن میں پانچ مرتبہ آتی ہے. اگر حائض پر قضا کی صلات کو واجب کیا جائے تو مشقت کو, اور سوم سال ایک مرتبہ آتا ہے, چند ایام کے روزے چھوٹتے ہیں, اس سے قضا کرنے میں کوئی دشواری نہیں. اگر کسی کی وفات ہو جائے اس پر روزہ ہو تو ظاہریہ فرماتے ہیں اس کا ولی اس کی طرف سے روزہ رکھے گا. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر سوم نظر ہو تو ولی رکھ سکتا. امام ابو حنیفہ اور شافعی فرماتے ہیں مرنے والے کی طرف سے کسی کا روزہ رکھنا کافی نہیں ہے, کفارہ دینا پڑے گا, فدیہ دینا پڑے گا. امام بخاری نے قول اول کو اختیار کیا ہے, اس لیے کہ حدیث میں نمات والے سیام سامان ولی ہو, اور اگر اس آدمی کسی کی طرف سے ایک ہی دن روزہ رکھیں تو کافی ہو جائے گا. سیام کی تعداد کو پورا کرنا ہے, ایام کی تعداد مقصود نہیں ہے. جو حضرات سوم نظر کے قدائر کہتی ہیں, وہ یہ کہتی ہیں جس حدیث میں سامان ولی ہے وہ سامی نظر پر محمود ہے, اور فریق سادسی کہتا ہے کسی کی طرف سے روزہ رکھنے کی ایک شکل یہ ہے ذہنی روزہ رکھ لیا جائے, اور دوسری شکل یہ ہے کہ روزہ کا فدیہ دے دیا جائے. یہاں یہی مراد ہے, اس لیے کہ نسائی نے ابن عباس سے ایک حدیث نقل کی ہے لا یصوم احد من احد, روایت میں ہے مما تو علیہ صوم شهر فلیطعم عنہ مکان کل یوم مسکینا, رواہ ترمذی رحمہ اللہ تعالی. جمہور علماء فرماتے ہیں فریق اول یہ کہتا ہے کہ ان جو حدیثیں پیش کرتی ہیں بالکل صحیح ہیں اور نص ہیں, لہذا ان دوسری احادیث سے ہماری احادیث کا معارضہ صحیح نہیں, اور جس حدیث میں ایک عام کا ذکر ہے وہ ہماری حدیث کے منافق نہیں ہے. مالکیہ یہ کہتے ہیں کہ سیام کی حدیث مضطرب ہے, معلوم نہیں سائل مرد ہے کہ عورت ہے, مسئول ماں ہے کہ بہن ہے, روزہ ایک ماہ کا تھا یا 15 دن کا, کیسا روزہ تھا, نظر کا تھا یا کچھ اور, مگر حقیقت یہ ہے کہ ان اختلافات سے اصل روایت سامان ہو ولیوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا. مزید یہ ہے کہ یہ سارا اختلاف ابن عباس کی حدیث میں ہے, عائشہ کی حدیث میں بلا کسی اختلاف کے من مات علیہ صیام سامان ہو ولیوں بخاری شریف میں وارد ہوا ہے. اس لیے اس براق کا ہیرا کر کے حدیث کا جواب دینا اور حدیث پر عمل کر دینا صحیح نہیں ہے. وقال الحسن اسامه عن 30 رجلا يمن واحد الجازه وبه قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن مصطفى عاينا قال حدثنا ابي قال عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن ابي جعفر ان محمد بن جعفر حدثنا عن وطن عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام سامان وليه تابعه ابن وابي رنان ورواه يحيى بن ايوب عن ابن ابي جعفر وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن قال حدثنا معاويه بن عمرو قال حدثنا زائد بن عمش المسلم بن البتيني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعلي اصوم شهرا افاق به انا قال نعم فدين الله عنها فان يفزع قال سليمان فقال الحسن وسلمت ونحن جلوسا جميعا جلوسا قال سليمان سليمان اعمش مراد ہیں, انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے مسلم بن الحسین سعید بن جبیر بن عباس, اور کہتے ہیں کہ جب یہ حدیث مسلم بطین نے بیان کی تو میرے ساتھ حکم اور سلمہ بھی تھے. قال اس پر حکم اور سلمہ نے کہا چلو جمین جلوسن یہ مقولہ عامش کو چلیے. قال سمینا قال الحکم و سلمت کو چلیے. حاصل یہ ہے کہ مسلم بطین یہ روایت ان سعید بن جبیر بن عباس نقل کرتے ہیں اور حکم سلمان مجاہد عباس نقل کرتے ہیں, دونوں کو تمہیں عباس کے دونوں کے لیے یہ حدیثیں ہیں, ان دونوں نے ان سے سنی ہیں. چلیے قال حدثنا العمش عن الحاكم و مسلم بن البتين و سلمة بن قهيل عن سعيد بن جبير و عطاء و مجاهد عن ابن عباس قال یار تو پاگل دماغ بے سمجھ نہیں کر پڑے یہاں سے ویوس کرو نبی خالد بن الحمد بد وقت بے سمجھ ویوس کرو نبی خالد ایک بار کہا کہ جہاں میں کلام ختم کروں اس سے آگے چلا کر وإذ قال عن أبي خالد الأحمر قال حدثنا العمش عن الحكم ومسلم البتين وسلمة بن قهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن أمير بن عباس قال قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أختي ماتت وإذ قال عن أبي خالد الأحمر قال حدثنا العمش یہ تعلیق ہے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کے ذریعے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث ابن عباس سے ان کے دیگر کلام اور دوسرے کلام کا بھی نقل کرتے ہیں, عامش ہی نقل کرتے ہیں الحکم مسلم سلمہ ان سعید بن جبیر و عطاء بن مجاہد. اب اس میں دو احتمال, ایک احتمال تو یہ ہے قیامت کے تینوں اساتذہ حکم ابن طیبہ، مسلم بدین اور سلماء ابن کوہیل، تینوں اوپر کے تینوں اساتذہ سعید بن جبیر کا سے نقل کرتے ہیں اور ابن عباس سے. دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہاں روایت الگ توضیح ہے، حکم نقل کرتے ہیں عطا سے، مسلم بدین نقل کرتے ہیں سعید بن جبیر سے، اور سلمہ نقل کرتی ہے مجاہد سے. اسی طرح سے تفصیل بعض دیگر کتب حدیث نسائی وغیرہ میں وارد ہے. قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أختي ماتت، وقال يحيى وابو معاوية حدثنا معاذ بن مسلم عن سعيد بن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وقالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت، وقال عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن سعيد بن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمي وعليها صوم نذر، وقال أبو حديث حدثني عكرمة عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمي وعليها صوم 15 يوما. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض المتى يحل الفطر الصائم. روزے دار کو کب افطار کرنا حلال یا نہیں، غروب شمس کے فوراً بعد یا کچھ توقف کرنا پڑے گا؟ امام بخاری نے قول اول کو اختیار کیا ہے اور یہی جمہور علماء کا مسلک ہے. پھر اس کے بعد ایک مسئلہ یہ ہے کہ آیا افطار میں تاجیر اولا ہے یا تاخیر؟ دونوں جائز ہیں، اولا تاخیر تاجیر ہے. بخاری نے اس مسئلے کو وضاحت آگے کی. وقال ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه حين وافطر ابو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس وبه قال حدثنا الخدري. اسی کی تصریح فرمائی ہے کہ غروب شمس کے فوراً بعد افطار کرنا چاہیے، یہی سن چلیے. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة قال سمعت أبي يقول سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. أقبل الليل من هاهنا من جهة المشرق وأدبر النهار من هاهنا من جهة المغرب وغربت. کسی ایک بات پر حضور نے اکتفا نہیں فرمایا بلکہ اقبال لیل کے بعد اقبال نہار اور دونوں کے بعد غروب شمس کے ذکر فرمایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض وقت مشرق کی طرف سے اقبال لیل ہوتا بادل وغیرہ ہوتا ہے گھیرا سماج میں، لیکن مغرب کی طرف سے اقبال نہار نہیں ہوتا، سورج موجود ہوتا ہے. اور بعض وقت مغرب کی طرف سے اقبال نہار ہو جاتا ہے، بادل کی وجہ سے اندھیرا چھا جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اب تو رات آ گئی، لیکن حقیقت رات نہیں آئی ہوتی ہے کیونکہ اب تک شمس غروب نہیں ہوا ہوتا. اس لیے یہ بتا دیا کہ غروب شمس کا انتظار کرنا چاہیے، لیکن اقبال اللیل اقبال النہار کو اس لیے ذکر فرمایا کہ علامات ظاہرہ، لہذا عام انسانوں کی سہولت کے لیے اس کو ذکر کر دیا، اور غروب شمس کو اس کے ساتھ اس لیے ذکر کر دیا تاکہ حقیقت سے کوئی غافل نہیں ہو پائے اور غروب کو اصل قرار دے اور اسی کا انتظار کرے. فقد افطر الصائم، امام ابن خزیمہ فرماتے ہیں اس کا لفظ خبر ہے اور معنی عمل کے ہیں اے فل یفطر الصائم. ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ جب سورج غروب ہو گیا تو صائم وقت افطار میں داخل ہو گیا. دوسرا مطلب ایک اور ہے اور وہ یہ کہ حکمن مفطر ہو گیا، لہذا اگر منافی الصوم کوئی حرکت کر لے اور افطار نہ کرے تو روزے پر کوئی اثر نہ پڑے گا. مسلم ایک آدمی مغرب کے بعد بجائے کھانے پینے کے اپنی بیوی سے مشغول ہو گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر ابن خزیمہ کے ذکر کر کا معنی ہے زیادہ مناسب ہے. ہیں اس پر سنت کا عمل زیادہ چسپاں نظر آتا ہے اور معنی یہ ہے کہ آپ انکار کر دیں کیونکہ یہ بھی سنت سے ثابت ہے. ثم قال إذا رأيتم الليلة تقبل منها أبنى فقد أفضل الصائم. ومن إسناد إلى أمين المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب يفطر بما تيسر بالماء وغيره. انسان کے لیے کسی خاص چیز پر افطار کرنا ضروری نہیں ہے, جو بآسانی حاصل ہو اس سے افطار کر دے, یہی امام بخاری کی رائے. اور ترمذی بار میں ابن منذر شافعی حنابلہ فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ حضور سے افطار کرے نہ ہو تو پھر پانی سے. علامہ ابو محمد ابن حزم ظاہری کہتے ہیں پانی سے پہلے کھجور سے افطار کرنا واجب ہے, اور اگر اس پر قدرت نہ ہو تو پانی سے افطار کرنا واجب ہے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني سليمان قال سمعت عبد الله بن ابي قال قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم فلما غربت الشمس قال انزل فاجدح لنا. قال يا رسول الله حديث ابو داود نے بھی تخریج فرمائی ہے, اس میں وارد ہوا ہے یا بلال انزل حافظ ابن حجر اسقلانی پر شاید فلانوں میں تحریف ہو گئی اور یا بلال بن گیا, کیونکہ اس حدیث کے طرق میں بال اتفاق یا فلانوں ہی واقع ہوا. قال يا رسول الله الا امسك قال انزل فجاه لنا. قال يا رسول الله ان عليك نهارا قال انزل فجاه لنا. قال فنزل فجاه ثم قال اذا رايتم الليل اقبل من اقل فقد افطر الصائم واشار باصبعه قبل المشرق. ومن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب تعجيل الافطار. امام بخاري رضي الله عنه فرماتے ہیں افطار میں تعجیل کرنا چاہیے, تعجیل بالاتفاق مستحب ہے. تعجیل کی رعایت کے بعد آیا تقدیم صلاۃ علی افطار ہو یا تقدیم افطار علی الصلاۃ, دونوں ہی جائز ہے. امام محمد امام شافعی وغیرہ نے اس کی تصریح کی ہے, لیکن حنفیہ شافعیہ حنابلہ وغیرہ نے تصریح فرمائی ہے کہ پہلے افطار کیا جائے اور اس کے بعد پھر نماز پڑھ جائے. علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ اس کی تصریح فرمائی ہے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن ابي حازم عن سالم بن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل البدر. وبه قال حدثنا احمد بن يوسف خير کے ساتھ متصف رہیں گے جب تک افطار میں تعجیل کریں گے. یہودیوں کا طریقہ تاخیر امت محمدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر عمل کی معمول ہے, اور ملل سابقہ کے طرق مبتدیہ کے ترک کی معمول ہے. چونکہ یہودیوں کا تاخیر کرنا یہ ان کا اپنا سکوت خانہ ساز ہے, اس لیے اللہ کے رسول اس کی مخالفت کو اتصاف بالخير كذريعه بدار ثاني. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو بكر بن سليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى ان قال لي الرجل انزل فجدهني. قال لو انتظرت حتى تنزل قال انزل فجدهني اذا رايت الليل قد اقبل من عرنا فقد افطر الصائم. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض اذا افطر في رمضان ثم طلعت الشمس. اگر کسی آدمی نے روزہ رکھا اور یہ سمجھ کر رات آ گئی اور افطار کر دیا اور اس کے بعد پھر سورج طلوع ہو گیا, تو ایسی صورت میں آیا قضا واجب ہوگی یا واجب نہیں ہوگی, اس میں اختلاف. امام ابو حنیفہ مالک شافعی فرماتے ہیں علی احمد کی روایت کہ قضا واجب ہوگی. حسن بصری مجاہد اسحاق ابن راہوے احمد ابن حنبل کی روایتیں فرماتے ہیں کہ قضا واجب ہوگی, اور ابن حزم نے جمہور سلف و خلف سے نقل کیا. امام میں سے ایک روایت کفارے کی ایجاد سے بھی نقل کی جاتی ہے. امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ میں یہاں حدیث نبوی پیش کر دی کہ اہل نبوت میں یہ قصہ پیش آیا. راوی حدیث شام سے پوچھا گیا عمری بالقضاء, فرمایا بدھی بالقضاء, کیا قضا کرنے سے بھی کوئی گریز کا راستہ ہے؟ یعنی قضا تو کرنی ہی پڑے گی. اس لیے ظاہر یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی قضا کے قائل ہیں, لیکن راوی پھر کہتے ہیں کہ شام کہتے کہ لا ادری قضا املا. بخاری شاید یہ اشارہ دے رہے ہیں اگر قضا ہوئی تو تحقق ہوا ہوتا تو راوی نے ہی ساری باتیں نقل کی, یہ بھی نقل کرتے. جب قضا کو نقل نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ قضا واجب نہیں. ہمارے والد بھی شاہدکار تعجیل کرتے تھے, ایک سال برسات کا زمانہ اندھیرا ہو گیا, پورے گاؤں میں افطار ہو گیا, اذانیں ہو گئیں اور والد کہہ رہے ہیں ابھی تمہیں ذرا انتظار کروں گا. جب پورے گاؤں میں افطار ہو گیا, ہم نے کر لیا, دادا نے کر لیا, سب نے, بس ایک دم سورج نے بڑی بڑی مونچھیں نکالی. پورے گاؤں میں صرف والد صاحب کا رضا میں پوچھتا اور کسی کا والد صاحب عالم تو نہیں تھے, ان کے بچپن کے سب جاننے والے کہتے تھے ہمیشہ سے ایسے ہی. نماز روزے کے بعد حضرت نے عبداللہ بن ابی شیبہ قال حدثنا ابو قتادة بن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها قالت افطرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غير ثم قال گھنٹے ہوئے اب یہ غلطی نہیں ہے, کے پاس گھڑی ہے اس وقت ہمارے گاؤں میں کوئی ایک گھڑی تھی ہی, ابا کی ایک گھڑی تھی وہ بھی خراب پڑی. قالت افطرنا مع احد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غير ثم طلعت الشمس قيل لي هشام فامروا بالقضاء قال بد من قضاء وقال ما یہ ہے فتوا هشام کا. چلیے وقال ما امر سنت هشام لا ادري اقضى ام لا, یہ هشام کی روایت. هشام نے جو فتوے کی بات یہ کی کہ قضا کرنا پڑے گا, لیکن روایت کے جب نمبر آیا تو کہیں معلوم نہیں قضا کیا ہے نہیں. چلیے بچوں کے روزے کا بیان امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ بچے روزہ رکھ سکتے ہیں. اس بات پر اتفاق ہے کہ نابالغ بچوں پر روزہ واجب نہیں ہے. صرف عروہ اور ابن ماجہ شون کہتے ہیں اگر بچوں میں روزے کی طاقت ہو تو ان کو روزہ رکھنا واجب ہے. اور بعض علماء انابلا وغیرہ کہتے ہیں جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو ان سے روزہ رکھوایا جائے اور اس پر مارا جائے, یعنی اگر وہ روزے کی طاقت رکھتے ہیں. نشوانی, نشوان کو غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں, منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں. اصل میں جب وزن فعلان صفت ہو تو اس کے غیر منصرف ہونے کے لیے بعض تو کہتے ہیں انتفاع فعلانہ شرط ہے اور بعض کہتے ہیں وجود فعلا شرط. نشوان کا مؤنث نشوانہ نہیں آتا اس لیے اس کو غیر منصرف پڑھا جائے گا, لیکن زمخشری نے نشوانہ نقل کیا ہے اس صورت میں اس کو منصرف پڑھا جائے گا. نشوان جو شراب پی کر مست ہو چلے مالکیہ کہتے ہیں بچے کے لیے روزہ مشروع ہیں. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس کی تردید فرما دی. ہم ان کو جو ہے تھوڑی امت پھسلاتے تھے. یہ بچوں کا اعلان نہیں ہے, اس میں ان لوگوں پر شریعت کے احکام پر عمل کرنے کا بڑا شدید بڑا شدید جذبہ تھا, اس لیے خود بھی روزہ رکھتے, اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھوانے کی فکر کرتے تھے. اور سردی کے زمانے میں بچے روزہ رکھ سکتے ہیں, اور خصوصاً مدینہ میں, مدینہ بڑا سردی میں بڑا سرد ہوتا ہے. وصال کہتے ہیں بغیر افطار و سحر کے مسلسل روزہ رکھتا چلا جائے. وصال کا مسئلہ مختلف فیہا ہے, حنفیہ اور مالکیہ کے یہاں وصال مکروہ تنزیلی ہے, شافعیہ اور حنابلہ کے یہاں حرام, اور شافعیہ اور ظاہریہ کے یہاں حرام ہے. حنابلہ فرماتے ہیں سحر تک مباح ہے لیکن خلاف اولا, اور سحر کے بعد مکروہ تنزیلی ہے. امام بخاری کی رائے یہ ہے کہ وصال تو ہے مباح اور زیادہ تعمق کرنا مکروہ ہے. ومن قال لیست اللیل صیام, یعنی وصال میں جو رات میں عقل و شرب سے اجتناب کیا جاتا ہے, اس کا یہ منشا نہیں کہ رات میں نہ کھانا نہ پینا, یہ روزہ ہے, کیونکہ رات محل صوم نہیں. یہ قول ہی سنت سیام لیل, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتمام سیام کی غائب لیل بتائی. ونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عنہ رحمت اللہ والخال, اور مرکاز مثال سے منع کرنا رحمت و شفقت کی بنیاد پر ہے, تعین اور کراہت کی بنیاد پر. وما یکرہ من التعمق, اور روزے میں تعم اور وصال میں تعمق مکروہ. تعمق کے معنی ہے غلو. مصنف نے ما یکرہ کہہ کر یہ اشارہ کر دیا کہ آدمی بس بار بار وصال کرے یہ ہے مکروہ, اور کبھی اتفاقاً کر لے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. کبھی اتفاقاً کر لے یا دو چار بار کر لے. چلیے نہیں, ابھی تو ختم ہو اس کا, اس کو کھلایا اور پلایا جاتا. اس حدیث کے مطلب میں علماء کے تین اقوال, ہی کرتا بعض کہتے ہیں آپ کو آپ کی حالت میں کھلایا پلایا جاتا تھا, اور بعضوں نے کہا ہے کہ یہ حمایا ہے حصول قوت سے, یعنی بغیر کھائے پیے آپ کو ایسی طاقت حاصل ہوتی ہے جو کھانے پینے والے کو حاصل ہوا کرتی ہے. یہی وہ مطلب ہے جس کو علامہ ابن بطال, موفق ابن قدامہ, عبدالرحمٰن ابن عمر المقدسی امام نووی اور اکثر حضرات نے راجح قرار دیا. علامہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قول یہ نقل فرمایا ہے کہ اس سے غذا الحب والمناجات والشوق والقرب ہے, یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کی یاد اور اس کی محبت میں ایسی لذت آتی تھی جو کھانے پینے کا عادل و بدیل بن جایا کرتی تھی. اور جس شخص کو بھی محبت سے کچھ آشنائی ہوئی ہے وہ جانتا ہے کہ محبوب کے ساتھ جب یکسوئی ہوتی ہے تو یہ یکسوئی اور یہ ملاقات کھانے پینے ہر چیز کا بدل بن جاتی ہے. لہا حادیثم ذکرا کا تشغلہا عن الشراب و تلہیہا عن الزادی لہا بوجھکم من تستذیو بہی ومن حدیث کفی آقا بہا حادی لا شکت من قلع السیر فمالہا روح القدوم فتحیا عن معادی. حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اسی کو راجح قرار دیا ہے. چلیے, بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليسار قال انك تواصل قال اني لست مثلك مني وطعم ووسطى. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس قال حدثني يزيد بن هارون عن عبد الله بن خباب عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا فايكم اراد ان يواصل فليواصل حتى السحر. قال فانك تواصل يا رسول الله. قال اني لست فياتيكم مني ابو سليم مطعمني يطعمني وساس يسقيني. وبه قال حدثني حدثنا عثمان بن ابي شيبه و محمد قال حدثنا عن الوسطي قال عبد الله لم يذكر عثمان رحمه الله. ومن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله في زياده ابو بكر بن ابي شيبه في حديث عثمان في حديث من ومن اسناد الى امير المؤمنين محمد بن سلام کی حدیث میں ہے, عثمان بن ابی شیبہ کی حدیث میں ہے. ومن اسناد الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب التنکیل لمن اکثر الوصال. تنکیل کے معنی تنکیا یہ معقول ہے نقال سے, جس کے معنی ہے عقوبت و عذاب. تنکیل کے معنی صدا دینا. مقصود یہ ہے کہ اگر کوئی اقصار کی مثال کرے تو اس کو توبیخ و تنبیہ پر رہ جائے ہے تاکہ وہ اس سے اجتناب کرے. اس لیے اقصار مثال تعمق اور غلور ہے اور یہ ناپسندیدہ ہے. اور گاہے اگر کوئی مثال کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. رواه انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري اسمه فلما ابوا ان ينتهوا عن ابن صالح واصل بهم يوم ثم يوم ثم راوا الهلال فقال لو ذاكر لزدتكم كالتنكيل لكم حين ابوا ان ينتهوا. وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق بن معمر عن همام انه سمع ابا هريره رضي الله عنه ما تصدقون. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض المثال الى السهر. سحر تک وصال کا بیان, سحر تک وصال کرنے کی اجازت وارد ہوئی ہے, لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. احمد اسحاق بن منذر بن خزیمہ وغیرہ کہتے ہیں سحر تک وصال جائے, حنابلہ کہتے ہیں لیکن خلاف اللہ ہے. اور حنفیہ مالکیہ اس کو مطلوب تنظیم تو شافیہ ظاہر یا حرام کر دو, لیکن حقیقت یہ ہے کہ حرمت کی کوئی دلیل نہیں. صحیح. وصال پر نہیں ہے، اکثار اکثار وصال پر آپ نے لکھ دی. وبه قال حدثنا ابراهيم بن حمزة قال حدثنا ابي حازم بن يزيد الحميري وساق يسري وبإسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من استمع على اخيه ليكثر في التطوع ولم ير عليه قضاء اذا كان اوفق له. یہاں سے ابواب التطوع کا آغاز ہوتا ہے حدیث میں، کیونکہ سامع تطوع کے افطار کے لیے قسم دلانے کی تصریح تھی، اس لیے مسلم اس کے دیوار میں من احسن اللہ اخیر نے طرف تطوع فرما دیا. اگر کسی آدمی نے نفل روزہ رکھا تو اس کے لیے اس کا اطمان واجب ہے یا نہیں، اس مسئلے میں اختلاف ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور امام احمد کے مشہور قول فرماتے ہیں کہ اطمان واجب نہیں ہے. الصائم ترمذی کی حدیث ہے قائم المتطوع امیر نفس انشاء آسان انشاء ابتر. اسی طرح سے یہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکان سے شریف لائے، روزے کا ارادہ کر لیا، والوں کو عرض کیا کچھ ہدیہ آیا ہوا ہے آپ اس کو مش فرما لیا. اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہی امام حنیفہ کی روایت نقل کی جاتی ہے کہ نفل بشروع واجب شود، اس لیے اتمام واجب ہے اور قضا اور توڑ دینے پر مقدم قضا واجب ہے، خواہ بالعذر پورا ہو یا بلا عذر. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر بلا عذر پورا تو قضا واجب ہے اور بالعذر پورا ہو تو قضا واجب نہیں. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھانے کی طرف ہے، اسی لیے پرماتم لم یرا علیہ قضاء اذا کان اوفق له، اگر افطار کر دینے زیادہ مناسب ہے تو پھر افطار کرنے پر قضا نہیں ہے. قضا اس وقت ہے جبکہ بلا عذر کے افطار کیا جائے، اس لیے کہ عمل شروع کرنے کے بعد توڑنے کی گنجائش نہیں. قال تعالی لا تبطلوا اعمالکم، اور جہاں کہیں بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے توڑ دینا منقول ہے وہاں بظاہر عذر کی بنیاد پر توڑنا ہوگا. اور حدیث الصائم المتطوع امیر المفسرین سنن کی شرط پر نہیں ہے، اور اگر ثابت ہو تو اس کا ابتدا سے تعلق کیا جا سکتا ہے. یا مطلب یہ ہے کہ بہرحال صوم تطوع خواہ واجب الاتمام بھی صحیح، لیکن اس میں وہ بات نہیں جو فرائض کی ہوتی ہے، ضرورت آدمی افطار کر سکتا ہے. تو انشاء آسان و انشاء افطر کا تعلق ضرورت سے کیا جائے گا. والغیب عند اللہ. چلیے. معافات کرا دی، برادرانہ تعلق کرا دیا. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کو پھر دوسرے سے ربط ہو جاتا ہے، ہر ایک کو دوسرے سے تسلی ملتی ہے، تعاون حاصل ہوتا ہے. لا بسطن سیاب البزلا، سیاب البزلا گھر میں کام کاج اور خدمت کے لباس کا لباس، جس میں عورت بہت زیادہ پوری طرح ملبوس نہیں ہوتی ہے، اس کے ہاتھ واتھ کھلے ہوتے ہیں. شادی شدہ ہو، تمہارے خاوند میں خاوند والی عورت آراستہ پہراستہ ہوتی ہے، پھر تم نے یہ کیوں اپنی حید بنا رکھی ہے؟ چلیے. حالت اخوکا ابو الدرداء علیہ السلام حاجت فی الدنیا، فجاء ابو الدرداء فصنع له طعاما فقال قل فانی صائم، قال ما انا بآكل حتى تاكل فاكل، فلما كان الليل ذهب ابو الدرداء يقوم قال نم، فنام ثم ذهب يقوم فقال نم، فلما كان من اخر الليل قال سلمان قم الان فصلى، فقال له سلمان ان لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولاهلك عليك حقا، فاعطي كل ذي حق حقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى وسلم قال باب صوم شعبان صوم شعبان شعبان کے روزے کا بیان. شعبان کا روزہ مستحب ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کا اہتمام نہیں کیا گیا. آپ اکثر شعبان کا روزہ رکھا کرتے تھے. مالکیہ کی کتابوں میں اس کے استحباب کی تصریح وارد ہوئی ہے. ابواب تطور میں امام بخاری نے صوم شعبان کو جو پہلے ذکر کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور اس کا بہت اہتمام کرتے تھے, اور دوسری ایک وجہ یہ بھی ہے امام بخاری کی عادت ہے کہ فرائض سے متصل امور کو پہلے لایا کرتے ہیں. اسی لیے ابواب تطور کا جب صلات میں سلسلہ شروع کیا تھا تو ترتیب وار سب کو ذکر فرمایا تھا, اور رات کے نوافل دن کے نوافل ترتیب وار لیا. شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ عرب لوگ جاہلیت میں اس ماہ میں شنوارات طلب سارات کے لیے متشاعر و منتشر ہو جایا کرتے ہیں. اور یہ جو بات متاخرین نے لکھ دیا لیے تشاعر فی خیر کثیر, یہ شرع اسلام ترتیب کے مطابق ہے لیکن تسمیہ سے مقدم ہے. فہذا الشر لا يخالف التسمیہ. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي قدري عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستكمل صيام شهر الا رمضان, وما رايت اكثر صياما منه في شعبان. وبه قال رايت اكثر صياما منه في شعبان, میں نے حضور کو شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں پایا. شعبان میں ایک سارے سیام کی وجہ احادیث میں مختلف آئی ہے. ابو داؤد وغیرہ کی ایک حدیث میں یہ ہے کہ ترفع فیہ اعمال کی بات, اور ترمذی کی ایک حدیث میں کان یصوم شعبان لتعظیم رمضان, اور تیسری وجہ ہی بیان کی گئی ہے کیا کہ ازواج آپ کی وجہ سے اپنے ایام کے روزے نہیں رکھتی تھی, شعبان میں آپ کو کثرت روزہ رکھتے تھے تاکہ ازواج متحرات اپنے روزے پورے کر رہی ہیں. شعبان لہو آپ سارے شعبان کا روزہ رکھتے تھے. علامہ تیری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہاں تو یصوم شعبان کو لہو فرمایا, اور عائشہ کی پہلی حدیث میں ہمارا تو اکثر شیام میں فی شعبان فرمایا. اصل میں گاہے تو پورے شعبان کا روزہ رکھتے تھے اور گاہے معظم شعبان کا, لیکن ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کل بول کر اکثر مراد لیا گیا, اور مطلب یہ آپ اکثر شعبان کا روزہ رکھتے تھے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کل کے روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے سارے ایام کو سارے ایام کے روزے تقسیم کر کے رکھتے, کبھی کسی مہینے میں کسی سال میں اول سے رکھ لیا کسی سال میں آخر سے کسی نے اسے سیم کر کے چلا پھر سیم. پڑھو مشکل تم بہت ہوتی, میری طبیعت خراب ہے تم کو پڑھو بہت کم. چلیے فإن الله لا يمل حتى تمل, وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما ديم عليه وإن قلت, وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره. حضور صلى الله تعالى عليه وسلم کے صوم و افطار کا بیان امام بخاری نے اس ترجمے کے ذریعے اس بات پر تنبیہ کی ہے کہ مسلمان کو حضور کے سے ممتاز کے حادث سے واقفیت رکھنا چاہیے اور آپ کے طرز پر عمل کرنا چاہیے. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عمر قال نبي بشير بن سعيد بن جبير بن ابي عباس رضي الله تعالى عنهما قال ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان ويصوم حتى يقول القائل لا والله لا يفطر ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر وقال سليمان بن حميد عن رسول الله رضي الله تعالى عنه في الصوم. وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا ابو خالد بن حجاج قال اخبرنا حميد اس ترجمے اور ترجمے گزشتہ میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا. فرماتے ہیں پہلے تو صوم شعبان فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت نہیں تھی, اور یہاں پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت کی. پہلے ترجمے میں نسبت نہ کر کے اس بات کی طرف تنبیہ کی ہے.